pan mi coś przepisze na to gardło. Masz pan! Niech się doszukujesz, ja ci to szybko wytłumaczę. Nie możesz tego pojąć, że nie może być inaczej. Jedynie w ten sposób możesz szybko się przekonać. Oto banda tre, wszystkich jest w stanie pokonać. Szybko się na niezapomniane wrażenia. To nasza ekipa, po kamieniu dać wrażenia. No bo zanim się obejrzysz, to to znowu się obudzisz. Nigdy, nigdy, nigdy więcej na pewno nie będziesz się nudzić. Droga była długa, droga była kręta. Nie wiem jak bardzo szalona i jak zaklęta. Chcę być z tego jak najwięcej zapamięta. No bo dowoli, która unosząc się pozwala, co zapęta. Mogę tu powiedzieć, mogę powiedzieć jeszcze więcej. Robimy, robimy to, by przekazać to wasze ręce. Mogę tu powiedzieć za tym rytmem woń. Banda ze selekcja wysła słodką woń. Toń, odbywa woń. Wiem się unosi jak woń. Więcej ty siedziel, głowy wysoko, zawieszenie nisko. Już niebawem zrobimy tutaj mentalne ognisko. Wysyłam rymy, które unoszą się w powietrzu. Nie ciąg słodki zapach, więc poczuj ty do deszczu. Tak, tak, dochodzi do mnie prawda to. Czyli doskonale to w powietrzu lata. Dochodzi do mnie jasno, dochodzi do mnie cel ten. Pomogę zabić się dziemnym talentem. Ha! Tak, tak, dochodzi do mnie prawda to. Czyli doskonale to w powietrzu lata.